वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बजती माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला झलकाला, नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रिज चंद। राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली काली, राधिका चमक रही आली आली। लतन में ठाड़े बनमाली बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ पे प्रगट भई गंगा गंगा, कलुष कली हारिणी श्री गंगा गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अघ कीच। चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।